चित्रादि प्रकरण का हाँ 126 नंबर का श्लोक निकालो। जडम मोहात्मकम तच्च इत्यनुभावयति श्रुति आबालगोपम स्पष्टत्वात् आनन्त्यं तस्य साब्रवीत् अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हितत् यत्र कुंठी भवेद् बुद्धिः समोह इति लौकिकाः इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत् सर्वैरप्यनुभूयते युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यम् ना सदासीदिति श्रुतेः ना सदासीद् विभातत्वम् ना सदासीद् विभातत्वात् नो सदासीच्च बाधनात् विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छम् तस्य नित्यनिवृत्तितः। यहां बता रहे हैं, ऊपर बता दिया कि माया कैसी है। च इयं माया तमो रूपा, यह या जो हम प्रत्यक्ष जिसका अनुभव करते हैं उसको इयम कहा जाता है। स्त्रीलिंग का रूप होने के कारण इयम, नहीं पुलिंग होगा तो इदम। तो कह रहे हैं कि यह जो माया है वो कैसी है, तो तमोरूपा, तमोरूप है। तम का अर्थ अंधकार भी होता है, तम का अर्थ अज्ञान भी होता है, तम का अर्थ आवरण भी होता है, तम का अर्थ जड़ भी होता है। यहां जो अर्थ लेना चाहे वो ले सकते हैं। ये माया का जड़ रूप है, अर्थात तम का ही एक अंग है। तम के दो अंग है, एक जड़ रूप और एक मोह रूप। ये आगे के श्लोक में बताने जा रहे हैं। तो पहले बता दिया कि ये तापनीय उपनिषद के अंदर माया को तमो रूप कहा गया है। इस प्रकार से श्रुति ने ये अनुभव किया है उसको यहां बता करके, अब यहां जो माया जो तमो रूप है वो तमो रूप क्या चीज है, इस तमो रूप का किस प्रकार से अनुभव होता है, ऐसा जब आकांक्षा होती है या प्रश्न होता है तब उसके उत्तर में इस श्लोक में पंचदशीकार कहते हैं कि जड़म मोहात्मकम च तच्च इति अनुभावयति श्रुति ही। अर्थात श्रुति जो तमोरूप का अनुभव कराती है वो किस रूप से कराती है, तो पहले कराती है जड़ रूप से, अर्थात जड़ का अर्थ वजन वाला ही हो ऐसा नहीं है। जिसका वजन होता है उसको ही जड़ कहते हैं, ऐसा नहीं है। जड़ का मतलब चेतनता रहित होना, अर्थात उसमें क्रिया का अभाव दिखना, उसमें अंदर किसी प्रकार की क्रिया न होना, इस प्रकार से जड़ता है। वो जड़ता सबके अनुभव में है। क्या श्रुति उस जड़ता का सभी में अनुभव कराती है और करती है? तो एक तो है जड़म मोहात्मकम और दूसरा है मोहात्मक। क्या दूसरा है? मोहात्मक। मोहात्मक का मतलब आवृत्त करना, ढक देना, आच्छादित करना, छिपा लेना। मोह क्या करता है? वह ये माया का मोह रूप क्या करता है? तो आत्मा के स्वरूप का आच्छादन करता है, या ब्रह्म के स्वरूप का आच्छादन करता है। जैसा वस्त्र हम पहनते हैं तो वस्त्र क्या करता है? हमारे शरीर का आच्छादन करता है। इसी प्रकार से हम शरीर धारण करते हैं तो शरीर क्या करता है? जीव का आच्छादन करता है। जीव का शरीर क्या करता है? ये जीव का आच्छादन करता है। जीव को जीव दिखता है क्या? जीव दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? मनुष्य दिख रहा है का जीव दिख रहा है। जीव को आच्छादित कर दिया और उस शरीर ने उस जीव को मनुष्य दिखा दिया। जीव मनुष्य है क्या? जीव मनुष्य भी है और जीव मनुष्य भी नहीं है। परंतु उसी की माया का ये जो मोह रूप है, ये मोह रूप उस जीव को भी आच्छादित करता है और देह के रूप से, मनुष्य के रूप से दिखा देता है। इसी प्रकार से ये जो माया है, ये माया का मोह रूप आत्मा का आच्छादन कराता करता है और जीव रूप से दिखाता है। क्या करता है? आत्मा का आच्छादन करता है और जीव रूप से दिखाता है। ये आवरण भी दो प्रकार का है। आवरण भी दो प्रकार का है, एक ज्ञान रूप और एक अज्ञान रूप। ज्ञान भी आवरण है, ध्यान रखो। एक ज्ञान रूप और एक अज्ञान रूप। तो ज्ञान रूप ये माया के दो रूप है, शुद्ध और अशुद्ध। क्या आगे बताएंगे? शुद्ध और अशुद्ध, मलिन सत्व प्रधान और शुद्ध सत्व प्रधान। इस प्रकार से बताया जाता है कि ये माया का मोह रूप जो है वो भी दो रूप दो प्रकार से है। एक शुद्ध रूप से है अर्थात ज्ञान रूप से है, और दूसरा मलिन रूप से है अर्थात अज्ञान रूप से है। जब माया का शुद्ध रूप से माया ब्रह्म को आच्छादित कर देती है तो ब्रह्म को ईश्वर दिखा देती है, और वही माया ब्रह्म का जब मलिन रूप से आच्छादन करती है अर्थात गुणात्मक होकर के आच्छादन करती है तब वह ब्रह्म को जीव दिखाती है। क्या दिखाती है? जीव दिखा देती है। इसलिए जीव जो है मलिन सत्व प्रधान है और ईश्वर जो है शुद्ध सत्व प्रधान है। ये दोनों में क्या है? अंतर है। और ये दोनों भी माया के ही पुत्र है, ध्यान रखो। क्या ये दोनों भी, ईश्वर भी और जीव भी माया के ही पुत्र है? जीव रूप से दिखाना ही जगत रूप से दिखाना है और ईश्वर रूप से दिखाना ही कारण रूप से दिखाना है। तो इस प्रकार से ये माया यहां कर रही है, तो वही कह रहे कि जड़म मोहात्मकम, ये जड़ और मोह, तच्च इति अनुभावयति श्रुति ही। श्रुति क्या करती है, उस ये माया माया का इस प्रकार से अनुभव कराती है और सभी लोग इस प्रकार से अनुभव करते हैं अपने अंदर, साक्षात अपरोक्ष अनुभव करते हैं। उसके लिए उदाहरण दे दिया कि आबाल गोपम स्पष्टत्वात् अनंत्यम तस्य साब्रवीत। आबाल अर्थात संपूर्ण अज्ञानी, बाल मैंने कल बताया था, बाल किसको कहते हैं, अज्ञानी को। क्या बालानाम सुखबोधाय क्रियते मया तर्क संग्रह। तर्क संग्रह के इसमें शुरुआत में ही बता दिया है कि बालानाम सुखबोधाय, तो यह बाल कौन, तो जो अज्ञानी है अर्थात जो अपने को भी नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जानता है। क्या बालक अपने को भी नहीं जानता है और दूसरा कौन है ये भी नहीं जानता है, देखता जरूर है परंतु जानता नहीं है, अर्थात वो अज्ञानी है, उसको वस्तु का पदार्थ का ज्ञान नहीं है। तो कह रहे हैं कि आबाल गोपम, और गोप अर्थात जिसकी बुद्धि अवृत्त है, जिसका बोध अवृत्त है वो गोप, अर्थात ये ग्वाला, ग्वाला जो गायों को चराने वाला, क्या जो गायों को चराता है उसको गोप कहा जाता है। तो गाय गो का अर्थ ये गाय भी होती है और इंद्रिया भी होती है, अर्थात जीव, या गोप का अर्थ क्या है, जीव जीव, और आबाल का मतलब बाल का अर्थ है अज्ञानी, अज्ञानी जीव, कौन सा जीव, अज्ञानी जीव। तो कह रहे हैं कि स्पष्टत्वात् उनके लिए ये क्या है, स्पष्ट है। तस्य अनंत्यम सा अब्रवीत, तो उनके लिए अनंत्यम अर्थात सभी को ये अनुभव होता है, इसलिए इसको अनंत्य कहा है। जितने भी जीव है, जीव भाव को जो भी प्राप्त हो गए हैं, वो इस माया का जड़ और मोह रूप से अनुभव करते हैं और श्रुति ये कराती है। हाँ, जड़मिति अनंत्यम, ये तैतरीय ब्रह्म उपनिषद में कहा है, कहा कि इति श्रुत्या सर्वानुभव सिद्धत्वम उच्चत इति आह। ये जो श्रुति ने कहा है, तैतरीय उपनिषद की जो श्रुति है, यहां कहा है कि वह इस प्रकार से सभी को इस माया का अनुभव कराती है, कौन ये श्रुति, इसलिए सभी जीवों को इस प्रकार से जड़ रूप से और मोह रूप से अनुभव होने के कारण इसको अनंत कहा गया है। क्या मतलब, अनंत का अर्थ जैसा ब्रह्म के साथ अनंत लगाया है वैसा ये माया का अनंतता नहीं है, ये सर्वानुभूत है, इसलिए सर्वानुभव सिद्ध सिद्धत्वम उच्चत इति आह। तो ये सर्व के अनुभव में आता है, इसलिए इस प्रकार से श्रुति ने कहा है। तो आबाल इति, इसलिए कहा है कि आबाल जड़म मोहम च प्रकृते हे कार्यमिति आबाल गोवा गोपालादीनाम सर्वेशाम अनुभव इत्यर्थ। कह अरे कि ये जो प्रकृति है अर्थात जो माया है, जड़म च मोहम, किस रूप से अनुभव करती है या कराती है? तो कार्य रूप से। क्योंकि माया कोई दृश्य वस्तु नहीं है। क्या वास्तविक तो ज्ञान के दृष्टि से, ब्रह्म के दृष्टि से माया नहीं है। माया को, ये जगत रूप कार्य को देख करके श्रुतियों ने इसका कारण के रूप में बताया गया है। क्या? क्योंकि आप जीव रूप से अनुभव करते हैं, जगत रूप से अनुभव करते हैं, अनेक भूतों के रूप से अनुभव करते हैं, प्राणियों के रूप से अनुभव करते हैं, तो ये जो कार्य है, जगत कार्य है, तो कार्य है तो इसका निश्चित रूप से कारण मानना पड़ेगा। अब वो कारण यदि ब्रह्म को मानते हैं तो फिर ब्रह्म क्या हो जाएगा? विकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्म विकारी होगा कि नहीं? क्योंकि ब्रह्म में ये जगत विकार हो जाएगा, परंतु उस श्रुति का सिद्धांत ये नहीं है। श्रुति एकमेव अद्वितीयं ब्रह्मण्य नानास्ति किंचन, अर्थात एक ही एक ब्रह्म बताती है, अविकारी, अविनाशी, अनवच्छिन्न आदि आदि, अनंत आदि, अद्वय जो कहा है, तो ये श्रुतियां निरर्थक हो जाएगी। तो ये फिर ब्रह्म नाशवान बन जाएगा, अनिर्मोक्षत्व प्रसंग आ जाए, कई प्रकार की आपत्ति आ जाती है। परंतु जब कार्य तुम्हारे सामने है तो कारण तो मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए श्रुति ने ये माना कि जगत का कारण ब्रह्म तो हो नहीं सकता है, तो फिर ब्रह्म का कारण कौन? इसलिए ब्रह्म में माया का आरोप कर दिया और आरोपित माया से ब्रह्म ईश्वर भावापन्न हो गया और फिर उस ईश्वरत्व में कारणत्व, जगत का कारणत्व माना गया। ये आरोप है, आगे बता देंगे। जगत की व्यवस्था के लिए श्रुति माया का ब्रह्म में आरोप करती है और आरोप करके ब्रह्म को ईश्वर भावापन्न बनाती है और ईश्वर को जीव भावापन्न बनाती है। तो जीव भी आरोपित वस्तु है और ईश्वर भी आरोपित वस्तु है, इसका बाद बात किया जाता है। जब ज्ञान होता है तो ना ईश्वर ईश्वर रहता है, ना माया जीव जीव रहता है, ना माया रहती है। माया जब बाधित होती है तो ना ईश्वर रहता है, ना जीव रहता है, केवल एक ब्रह्म रहता है। परंतु यह जगत की व्यवस्था करने के लिए इस प्रकार से कहा है कि जड़म मोहन च प्रकृति हे कार्यम इति। ये जड़ और मोह ये प्रकृति का क्या है? कार्य, अर्थात माया का ये कार्य है। आबाल गोपालादीनाम सर्वेशाम अनुभव, अर्थात जितने भी अज्ञानी लोग हैं उन सभी को इस प्रकार से ये अनुभव होता है। जड़ शब्दस्य अर्थम आह। अब इस आगे के श्लोक में पंचदशीकार जो जड़ कहा है, जड़ क्या चीज है? जो रूढ़ी अर्थ है, हम रूढ़ी अर्थ को ही पकड़ते हैं। जड़ का मतलब होता है वजन वाला, ये बड़ा बहुत भारी है भाई, कहते हैं कि नहीं है? तो भारवान जो वस्तु होती है उसको हम जड़ कहते हैं। तो परंतु यहां शास्त्रीय भाषा में या जल शब्द का अर्थ पूछा कि जड़ शब्दस्य अर्थम आहो। अब यह जड़ शब्द का अर्थ बताते हैं कि अचिदात्म घटादि नाम यत् स्वरूपम जड़म हितत्। अचिदात्म घटादि नाम यत् स्वरूपम अर्थात जो अचिदात्म, अचिदात्म का मतलब न चिदात्म इति अचिदात्म, क्या जिसमें चेतनता अनुभव नहीं होती है, क्या अचिदात्म का मतलब होता है कि जिसमें चेतनता का अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चैतन्य होता है परंतु चैतन्य का अनुभव नहीं है, चेतन रूप से चैतन्य का अनुभव नहीं है। तो क्या मतलब? क्योंकि चेतनता का, चैतन्य होने पर भी चेतनता का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका कारण चैतन्य है क्या? नहीं। इसका कारण है कि अंतकरण का न होना। क्या? क्योंकि इन वस्तुओं में अंतकरण नहीं होता है। क्या? ये जो जड़ वस्तु होती है, जैसा वृक्ष है या पहाड़ है, ऐसे कई जो जड़ है, इन जड़ वस्तुओं में अर्थात जिसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है, कोई हलचल नहीं होती है, कोई बोलचाल नहीं होती है, जो कोई गति नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? तो अंतकरण का अभाव। अंतकरण का अभाव का अर्थ ये होता है कि जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको जो हम अंतकरण कहते हैं, ये वहां नहीं होता है। अन्नमय कोष तो होता है, क्या अन्नमय कोष होता है? वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि अन्नमय कोष भी है, प्राणमय कोष भी है, विज्ञानमय कोष भी है, कुछ कुछ में समझ लेना, परंतु आनंदमय कोष नहीं है। क्या? उसमें आनंदमय कोष नहीं होता है। परंतु यहां जड़ की परिभाषा में ये कहा जाता है, क्योंकि जहां अंतकरण नहीं होगा वहां कोई क्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि क्रिया की उत्पत्ति अंतकरण से ही होती है। क्यों? अंतकरण ही संस्कारवान है। क्या? जो संस्कार होते हैं क्रिया के, कर्म के जो संस्कार होते हैं, वो अंतकरण में होते हैं, और उस अंतकरण में संस्कार होने के कारण वो अंतकरण संस्कारी होकर काम को निर्माण करता है, काम वासना को निर्माण करती है, वासना इच्छा को निर्माण करती है, और इच्छा कर्म को, क्रिया को निर्माण करती है, क्रिया कर्म को निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये परंपरा आ जाती है। तो इस जड़ वस्तुओं में अंतकरण न होने के कारण चैतन्य का वहां अनुभव नहीं होता है, चैतन्य होने पर भी अनुभव नहीं होता है। इसलिए कहा कि अचिदात्म घटादि नाम, जो घटादि है ये कैसे? अचिदात्म अर्थात चैतन्य रहित, चेतनता रहित, ज्ञान रहित, यत् स्वरूपम जड़म ही तत् अर्थात जो घटादि के समान जिसका स्वरूप है, उनको यहां जड़ कहा गया है। यत् स्वरूपम जड़म ही तत् तत् जड़म, वही क्या है? जड़ है। और मोह किसको कहते हैं तो उसको बताते हैं, यत्र कुंठी भवेद बुद्धि स्वमोह इति लौकिका, अर्थात जो लोक व्यवहार में जो कहा जाता है या माना जाता है या देखा जाता है या कहा जाता है। कह रहे हैं कि यत्र कुंठी भवेद बुद्धि, जहां बुद्धि कुंठित हो जाती है। कुंठित होने का मतलब क्या? कुंठित होने का मतलब होता है निर्णय करने के लिए समर्थ नहीं होती। क्या? किसका निर्णय? सत का और असत का। क्या? सत का और असत का निर्णय करने के लिए समर्थ नहीं होती है, अर्थात उस बुद्धि के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि सत क्या है और असत क्या है, इन दोनों को अलग करना। हम तो इंद्रियों के द्वारा जो सत देखा जाता है उसी को ही हमारा मन कहता है यही सत्य है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है, मैंने अपने इससे किया है, अर्थात ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष को ही हमारी बुद्धि सत्य कहती है, सत्य मानती है। तो ये कुंठित बुद्धि का लक्षण, क्या ये सत्य है? कभी इस पर वो सोचता भी नहीं है। क्या जो आंखों ने देखा है वो सत्य ही होता है या सत्य हो सकता है? कभी भी नहीं सत्य हो सकता। जो आंख देखती है वो आंख सत्य को नहीं देख सकती है, कान सत्य को नहीं सुन सकते हैं, ऐसा ही होता। तो श्रुति यहां निषेध नहीं करती, यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, ऐसा श्रुति नहीं कहती। इसका मतलब है कि इंद्रियों के द्वारा जो देखा जा रहा है वो सत्य नहीं होता है, परंतु हमारी बुद्धि विचार करने के लिए, भेदन करने के लिए कुंठित हो गई है, सामर्थ्यहीन हो गई है। तो वही कह रहे हैं कि यत्र कुंठी भवेद बुद्धि, जहां बुद्धि कुंठित हो जाती है, समोह इति लौकिका, उसी को ही मोह कहा जाता है, मूढ़ कहा जाता है, मूर्छिरा मूर्छा कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये मोह है, बहुत गहरा है, क्योंकि बुद्धि के अंदर बुद्धि के सामर्थ्य को वह नष्ट कर देता है। जैसा धृतराष्ट्र पुत्र मोह के अंदर फंस गया तो सत्य क्या है असत्य क्या है बिल्कुल ही भूल गया, वो देख ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही सभी जीवों की बुद्धि अर्थात दृष्टि क्या हो जाती है, अंधा बन जाता है वो। अंधा क्या बन जाता है? धृतराष्ट्र बन जाता है। धृतराष्ट्र का मतलब होता है दृष्टिहीन। क्या? दृष्टिहीन। दृष्टिहीन का मतलब ही क्या होता है? बुद्धि रहित, उसी का नाम है मोह। अचिदात्मेति मोह शब्दार्थम आहो, मोह शब्द का यहां अर्थ करते हैं उक्त प्रकारेण सर्वानुभव सिद्धत्व लक्षणम अनित्य अनंत्यम सिद्धम इति आहो। इसी कारण से उक्त प्रकारेण अर्थात जो बताया गया है उसी प्रकार से यहां सभी इसका इस प्रकार से अपने अंदर अनुभव करते हैं। यह अनुभव क्या है? सिद्ध है, सर्वानुभव है, सभी के अंदर ये अनुभव है, क्योंकि हम अपने को मैं मनुष्य ही हूं। ये जो हमारे अंदर बोध है, ये जो हमारे अंदर अनुभव है, ये अनुभव कैसा है? ये मोहात्मक है। मोहात्मक क्या? ये मोहात्मक सभी के अंदर, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, जड़ हो, चेतन हो, सभी के अंदर ये अनुभव है। तो इसलिए इसको अनंत अनंत कहा गया है और सिद्ध कहा गया है। सिद्ध सिद्धत्व लक्षणम अनंत्यम, ये लक्षण क्या है इसका? सिद्ध है, इसलिए ये मोह रूप और जड़ रूप माया को कहा गया है। अब यहां उस माया के और तीन प्रकार के अनुभव बताते हैं। दूसरी श्रुति, क्योंकि अनेक श्रुतियां है तो अनेक श्रुतियां अपने अपने तरीके से इसका अनुभव करती है माया का, उसके विषय में यहां बता रहे हैं कि इत्थम लौकिक दृष्टे तत् सर्व ही अपि अनुभूयते युक्ति दृष्टिया तो अनिर्वाच्यम न असत आसित इति श्रुते है। ये श्रुति कहती है, कह रहे कि तम लौकिक दृष्टिया एतत् सर्व ही अपि अनुभूयते, अर्थात इस प्रकार से, इत्थम का मतलब इस प्रकार से, क्या जो ऊपर बता दिया मोहात्मक और जड़ात्मक, इस प्रकार से ये अनुभव है। और ये लौकिक दृष्टिया, इसका इस प्रकार से तीन प्रकार का ये अनुभव होता है। अनुभव तो यही जड़ और मोह रूप, परंतु यही अनुभव तीन प्रकार से होता है। कह रहे हैं कि पहला है लौकिक दृष्टिया, क्योंकि दृष्टि क्या या आंख, आंख की दृष्टि की बात शास्त्र नहीं करता है कभी भी, क्या आंख को आंख से देखना दृष्टि नहीं कहा जाता है, बुद्धि से तो देखना है, क्योंकि शास्त्र का संबंध इंद्रियों से नहीं होता है और शास्त्र इंद्रियों को शिक्षा नहीं देता है। शास्त्र किसको शिक्षा देता है? बुद्धि को। शास्त्र जो है, वेद जो शिक्षा दे रहा है वह बुद्धि को दे रहा है, क्योंकि सबसे जड़ पहले सबसे बदल आपको बदलने वाली बुद्धि है। तो बुद्धि बदल गई तो आप बदल गए, तो इसलिए उसी को ही लौकिक दृष्टि कहा है। ये जो लोग देखते इसको नहीं, क्योंकि दृष्टि अंदर से आती है, ध्यान रखो, बुद्धि से ही मन में आती है और मन से ही आंख में आती है, क्या तब उसको हम क्या कहा जाता है? दृष्टि कहा जाता है। दर्शति अनेन इति दृष्टि ही, अर्थात वही ज्ञान की वृत्ति बुद्धि से निकलती है और बुद्धि से मन में आती है और मन से आंख में आती है और आंख से विषय में जाती है। तब आंख कहता है ये काला है, ये गोरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गोल है, ये चौकोर है, ये रूप बना देती है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से कहा कि ये लौकिक दृष्टि, ये तत् सर्व ही अपि अनुभूयते, ये लौकिक दृष्टि सभी के अंदर अनुभूत होती है। अनुभूयते अर्थात अनुभव किया जाता है, इस दृष्टि का ये अनुभव किया जाता है। और दूसरी दृष्टि है युक्ति दृष्टिया, युक्ति दृष्टि अर्थात जो हम विचार करते हैं शास्त्र दृष्टि, क्या दूसरी है शास्त्र दृष्टि, पहली लौकिक दृष्टि और दूसरी शास्त्र दृष्टि। जिस लौकिक दृष्टि से हम जैसा देखते हैं क्या वैसा ही शास्त्र भी देखता है क्या? नहीं, शास्त्र युक्ति से देखता है, अर्थात विवेक करके देखता है। शास्त्र शास्त्र की विवेक दृष्टि है, विवेक दृष्टि। जब इस प्रकार से इसका विवेक किया जाता है तो इस माया का जड़ और मोह रूप ये शास्त्र की भी नजर में आता है। क्या? कि हम हैं ब्रह्म, परंतु हमें बदलने वाला कौन? हम क्यों बदले? हम क्यों जीव बन गए? हम क्यों मनुष्य बन गए? हम क्यों कर्ता भोक्ता बन गए? हम क्यों सुखी दुखी बन गए? इसका विचार कौन करता है? लोग करते हैं क्या? लोग नहीं करते हैं, ये शास्त्र करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि युक्ति दृष्टिया तू अनिर्वाच्यम, और तीसरी है अनिर्वाच्य, ये वेद दृष्टि है, वेद दृष्टि। क्या? माया को वेद श्रुति जो देखती है वो कैसी देखती है? अनिर्वाच्य, अर्थात अनिर्वाच्य का मतलब मिथ्या रूप से, मिथ्या रूप से। श्रुति इस माया को ना सत कहती है ना असत कहती है। गिरीश भाई आगे आ जाओ। तो श्रुति के दृष्टि से ये माया ना सत है ना असत है। सत इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ब्रह्म रूप से जब ज्ञान हो जाता है तो माया बाधित होती है, और जो बाधित होने वाली वस्तु होती है वो सत नहीं होती है। इसलिए माया को सत नहीं कहता है, श्रुति जो है माया को सत नहीं कहती है। तो फिर क्या असत कहती होगी? कहा कि माया असत भी नहीं है। क्यों असत नहीं है? क्योंकि शास्त्र दृष्टि से भी और लोक दृष्टि से भी सिद्ध हो रही है, अनुभव आ रहा है। अनुभव है कि नहीं है? तो जब अनुभव है अर्थात कार्य है तो कारण भी है। इसलिए यदि असत होती तो फिर अनुभव ही नहीं होना चाहिए था। जैसा वंजा पुत्र असत है तो कभी अनुभव होता है, आकाश फूल आकाश पुष्प असत है तो कभी अनुभव होता है नहीं। तो यदि असत कहेंगे तो अनुभव नहीं होना चाहिए, परंतु अनुभव होता है। इसलिए श्रुतियां कहती है माया कैसी अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब सत सत विलक्षणत्वम अनिर्वचनीयत्वम। ये श्रुति कहती है कि ये सत भी नहीं है और असत भी नहीं है, सत सत से भी विलक्षण है। विलक्षण का मतलब जिसको सत भी नहीं कहा जाता है, सत का भी विरोधी है और असत का भी विरोधी है। विलक्षणम, ये विलक्षण है, विचित्र है या विपरीत लक्षण वाली है। कोई उसका लक्षण नहीं, सत रूप से भी लक्षण नहीं किया जा सकता है, असत रूप से भी लक्षण नहीं किया जाता, इसलिए ये अनिर्वचनीय, इसके विषय में निर्वचन नहीं किया जा सकता है। ये तीसरी दृष्टि कह रहे हैं कि तू अनिर्वाच्यम न असत आसीत इति श्रुति है, ये असत भी नहीं है। इस प्रकार से श्रुति यहां बता रही है। इत्थमिति इस प्रकार से एतद् जाड्य मोह लक्षण तमो रूपत्वम, ये माया का ये क्या है? ये रूप है। रूप कैसी? तो मोह रूप और जड़ रूप। जाड्यम अर्थात अत्यंत जड़ता और मोह रूपता, ये लक्षण, ये माया का स्वरूप लक्षण है, ये माया का स्वरूप है। तमोरूपत्वम, और तम क्या है, उसका रूप है दिखने के लिए। जो रूप होता है वो दृष्टिगोचर होता है, जो स्वरूप होता है वो दृष्टिगोचर नहीं होता, अगोचर होता है। तो माया का स्वरूप तो क्या है, जड़ और मोह। मोह दिखता है क्या? वो दिखता है, जड़ता भी नहीं दिखती है, मोह भी नहीं दिखता है। परंतु तम रूपता अंधकारता ये हम देख सकते हैं, आंख बंद करते हैं या सुषुप्ति में जाते हैं तो हम किसका अनुभव करते हैं? तम का ही करते हैं कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि तमोरूपत्वम। अब इस पर कहते हैं ननु एवं मायाया सर्वानुभव सिद्धत्वे घटाधिवत ज्ञानेन अनिवर्त्यत्वम स्यात् इति आशंक्य आहो। कहा कि यदि ऐसा कहते हैं, इस पर शंका करते हैं कि यदि माया इस प्रकार से है, मायायाः सर्वानुभव सिद्धत्वे, इस प्रकार से माया है, ऐसा ये सभी का अनुभव है, तो फिर ये सभी का अनुभव होने के कारण ये ज्ञान है कि नहीं है? सभी को ये है। तो फिर जैसी घटादि की निवृत्ति नहीं होती है, क्या जैसी घटादि की निवृत्ति नहीं होती है? क्योंकि घट नित्य जड़ है कि नहीं? घट जो है नित्य अचिदात्मक है, हमेशा के लिए, कभी चेतन होता है क्या? नहीं। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि फिर ये जैसा घटादिकों का ज्ञान होने से घटादिक की निवृत्ति नहीं होती है, क्या होती है? नहीं होती है। इसी प्रकार से इस माया का ज्ञान होने से माया की निवृत्ति भी नहीं होगी, तो माया नित्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐसा कहे तो कि ज्ञानेन अनिवर्त्यत्वम इत्याहो, इसका ज्ञान होने से इसकी निवृत्ति नहीं होगी, ऐसा कहते हैं तो उसके लिए कहते आहो युक्तिति तु शब्द शंका व्यावर्त्यर्थ। इसलिए यहां तु शब्द दिया, उस तु शब्द के द्वारा ऐसा ये होता है, परंतु, तु का मतलब परंतु, ये अनुभव होता है, परंतु वह कैसा? अनिर्वाच्यम सा सत्वेन असत्वेन वा निर्वक्तुम अशक्यम, परंतु उसको सत्य ही कहा जाता है, ऐसा भी नहीं कहा जाता है, और असत्य है ऐसा भी नहीं कहा जाता, इसलिए उसको अनिर्वाच्य कहा गया है। तत्र किम प्रमाणम इत्यता, अब उसके लिए क्या प्रमाण है, इसके लिए आगे के श्लोक में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।